دے دے اور سرمند اللہ والے شید دولسو یاد دیار لسو کارو دے نفا دی وقتی دے بطلو راتلو اتلار سرا غر تبتو زنگل تبتو دے بور سرطلو فالتا حضرت ابراہیم علیہ السلام خوبو نولی دل نبیا سکی قالو حضرت ابراہیم علیہ السلام یا بنیا اے بچوڑیا انی ارا تتاکیق سروی نمزو فی المنام پخوب کی انی ازبا حکا چیز لگیا ہم حلالو مطا تاسو زبا حکوم حلالون دی خلال کرے لینی اسباب دا سی بینی یعنی دا سی حالت دولی دا چی گویا لگیا رہے اسو گورا اللہ تعالیٰ پا بی خوند تدا وحی کولی شوا چی تدا قرض قربانی کا ملائکن را لے گلی شوا را لے گلی شوا خوزیات امتحان پا دی کی دے خلق خوب کی سوی نی کسما قسم تعویلات ور لکی ابراہیم علیہ السلام کو بولی دو تعویلات پا کنی لکی دا دو امتحان دے پین دا سی ور تا حکم کرے نو ابراہیم علیہ السلام دا غینا مخنالو ملائکن آخلے ونو میں مخنالو خود خوب دا لیدل پا دی کی خلق تعویلات کی مخلوق تا اللہ تعالیٰ خی کہ ابراہیم علیہ السلام تا کم مرتبہ حاصل دا فانظر نو گورا تا مازا تا راستا سرائے دا بچی استا خفل سرائے دا ما تا خفتم دا اللہ تعالیٰ دا دے قالنا بچے ورطا یا غم دے ابراہیم علیہ السلام زوئے دے یا عبتی اے زمات لارا افعال کوت ما حغشے تو مرو چی تا تا حکم کڑے شوئے دے تا تا چی کم حکم کڑے شوئے دے لارا غکوا زم مکمل دے تا تیاری ما قربانے حکم دے زو تا تیاری ستجدنی تب عموم مالرا ان شاء الله کوغاری اللہ تعالی من الصابرین د صبر کوم کو نا په فیصله د الله تعالی په قضا او حکم د الله تعالی الله چې کوم فیصله کړی دا فیصله را لېږلی دا کوم حکم د الله دې ان شاء الله ته خدای غواړي ځکه خپل انسان په ځان باور وسني نو زبر صبر کوم کو نه نو صبر وکوم نسبت یو ک الله تعالی ته ک الله امداد را کړی بس فلما اسلم هر کله چې دواړو غاړه کې خدای دی حکم تا شیطان خمس کے ہر سو اترو خواہ ناکام شو دی غارہ کی قودا بس وی تولو وطلہو او سمیلولو لیل جبینی پا علق سر باندی داسی او طرف باندی سنلو علق باندی داسی سنلو او زبا کئی تللے دے چالر آختی چالکار نکلی پر محنتی پورا کو ونا دیناہو آوازو کمن حضرت ابراہیم علیہ السلام تا پواسی دید ملیکو ای یا ابراہیم چی اے ابراہیم دا غواز ابراہیم علیہ السلام قد سب دا قطر رویا قطع کی سرا رشتے نے قطع خوب بل تا چھ خوب کسی لی دیلیو اک قطار خودیو بس انا تزارتا منگم دغسی نجز المحسنین خوب بدلی ورکو خیستا عمل کو ان کو تا کم کسان چھ خیستا عمل کے اغیل ملکی خی بدلی ورکو تا کل عمل کرے دے تالا خبت لدر کم بس تا کامیادی اعلان ان لحاظا قطع کی سرا دا اسی کم واقعبا لہو البلاہ المبین دا ازمائف لیو دا لوی ازمائش دا اللہ دا طرفنا لوی امتحان دا اللہ دا طرفنا دا دین گورخ پرے دا زان قربانی دا اولاد قربانی دا بی بی قربانی مالون خبری دا خدا طولو کی گرانا وفدیناہو او بدل کور کمن دا حضرت اسماعیل علیہ السلام بزبہن عظیم حیوان دا زبہ دا پارا چلویو دا حیوان مورک دا زبہ لالو دا پارا کچھ خسر بورکتو دا دا حدیل غسو دا غدو آغا مسئلہ چاکم خیر دا کرو اللہ رہو دے گا سو کوئی وقتی چاو خوڑی سو کوئی چاو خوڑی کم جسی پزائی پر رہا اسمان نور را رہا او گڑی او سو دا او چکم خوراک چیزو نا پکی کابل دا خوراک نو لکھ اخکر مکی اخکر مکر دا مسا بین امیر رجل ان زمانی پوری پا خانہ کعبہ کی جاندی و ترکنا علیہی پر قود من قد باندی اغا سناخا خیست ذکر خلا خلین مرستنو خلقو کے سلامن علی ابراہیم چا غا سلامت یا سعادت دے پا ابراہیم علیہ السلام سلام دا اللہ دے طرف لا اور ہر سو چی دے ابراہیم علیہ السلام نو مخلی بس سلام بھی ہوئی ابراہیم علیہ السلام ہر یو چی دے ابراہیم تو سو کیوں نو مخلی کذالک دارنگی نجز المحسنین من خیب بدلی ورکو چاہتا خیستا عمل کو ان کو تا انہو پتا جی سر دا ابراہیم علیہ السلام من عبادن المؤمنین ود بندگان زمانہ آغا بندگان چی کاملان مومنان دی وَبَشَّرْنَاهُ زِيرَ وَرْكَمُنْدَتَا پست دی واقعینا بے اسحاقا بے اسحاق علیہ السلام ملائکی را لیتا سمقی تفصیل تیر شوئے دی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولارا و دادا غیز ہوئے دی زیر ورورتا چا خدای بتالا ہم بل بچے در کی دا حضرت سارہ رضی اللہ عنہ عنہ او اغچ دا ہم بودھائے دا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم بودھا دی نبی امن صالحین جی و پیغمبر اوی بن صالحان انا پیغمبر تا غا کامل صالحان نبی اللہ بتا سلے در کی او یواد دے اسحاق علیہ السلام زیر نو اور سرد یعقوب علیہ السلام اوچے نصیب ہم کنے در کی یعنی دمرا زندگی با پتا سنورم تیری کی چلے بلویشی واضح ہو کہ اللہ بولن زیور کے استاس بنا جن دیئے وبارکنا علیه او برکتنا واچول من کو ابراهیم علیہ السلام والا اسحاق او اسحاق علیہ السلام ومن ذریتهما او دا اولاد دا دیدوالنا محسن الموحدین وظالم او ظلم قوم کی لنفسه دزان سرمبین اختارا دا دی پا اولاد کی نیکانمو پیغمبران اور بدانم پا کرا غلی دیتا دا اسحاق علیہ السلام اولاد کی دا یہودیان دی چا اولاد دی بیاغ سنگا خلی تیر شیدی یا عیسیانو پر گورے ولقد مننا در مواقع صلی اللہ بیانی او مونگا انعام کرے علی موسیٰ پا موسیٰ علیہ السلام و حارون و فہارون علیہ السلام دوار لمی پیغمبری ورکروا ونجیناهما او بچ ساتلی مونگا دوارا و قومهما و قوم دادی دوارو جبنی اسرائیل لی من الکرب العظیم دا حق عذاب مصیبت لینا دا علی مصیبت نمائی دیب علی مصیبت سو چی فرعون زرد اقفل قوم اللہ تعالی غرق و دیتی نخلاص ونصرناهم او غلبور کرو مونگ دیتا پا فرعون یا نظام دی مونگ مدد کرو دادی په مقابله د فرعونانو کې فقان او هم الغالبین ودي غلب سو زور او کاغی باندې غلب مونږ کې په فرعون او په قوم دا غبان دی هغه خدای حالات له دی بس وعطینا هما ورکړه موسی علی السلام او هارون علی السلام ته پس ته هر کېدو د فرعون نا الکتاب المستبین هغه کتاب کار حکم والا المستبین معنا واضح کار حکم والا کتاب کې هر قسم بیانات وهدینا هما الصراط المستقیم او کلک کرو مضبوط کرو ماداد والا تا حق اسم الار باندے پسید الار باندے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ و اماخا مضبوط کرو پاگئی باندے و درکنا علیہما او پریخ و امن پا دیدوال باندے فیل آخرین اگا خسنا خذکر پرستن و قلقو کی سلام علی موسیٰ و حارون سلام پا موسیٰ علیہ السلام و پا حارون علیہ السلام انا کذالکا من ہندارنگی نجز المحسنین خیبت دی ورکو اخلاص کو تا انهما فتاي سردا موسى عليه السلام و هارون عليه السلام من عبادنا المؤمنين دا بندگانو زمانو کم بندگان چې کامل مؤمنان دي الله دې وکړي وقالو حضرت ابراهيم عليه السلام و عليه السلام ته اني ذاهب ذکرن کې ادارت دي هغه ځای ته حکم کړي ما ته رب زما سيهديني الله تعالی بقي ما ته هغه سيزنا چپای کې صلاح د دین زما دا رب رب زما هب لي راتما دا اولاد من الصالحين نه کاننا فبشرناه زیر ورکم حضرت ابراہیم علیہ السلام تک غلام حلیم ددا سے الگ چے صبرناک فلما بلغا ہر کلک ورس ادا اسماعیل علیہ السلام ماہو پلار سرا سایا قولی بطارنو مندو ترلتا حالنو یا حضرت ابراہیم علیہ السلام یا بنی یا بچیا انی آراز ویلن فی المنام پخوک کے انی از بہتا چی زتا زب حکم گویا زتا زب حکم فنظر گرمازا تراستا سرائلہ حالو اسماعیل علیہ السلام یا ابتے زمات لارا افعالو کتما حرکار تخمر چتا تا حکم کرے شویرے ستا جدنی زرگ جمعی و مالرا انشاءاللہ کا اللہ وغاڑی من الصابرین لصبر کون کنا تا فیصلی دا اللہ تعالی فلما اسلما حر کل جتوارو غالکی قضا فیصلی حکم دا اللہ تعالی تا و تلہو سنلو لول الجبین پارا فسر یعنی انگی بانیو رنگی پر مکدہ کرا رسنلو وناديناه آواز کوم حضرت ابراهيم عليه السلام ته چې اي يا ابراهيم اي ابراهيم عليه السلام قد صدق تر رؤيا تاريخنه کا خوف پل انا كذلك بيشکم هندارن دي نجز المحسنين شي بدلي ورکو خيستا عمل کوم کو تا ان هاذا فتاوي سردا قرباني له البلاء المؤمن خامقا امتحان دو وفديناه او بدل کی ورکم دتا بذبح عظيم حيوان بذبح رفار له وترکنا علیه ابن خودم انت ابراہیم علیہ السلام سنا خیستا فیل آخری مسلموں کے سلامنا علی ابراہیم سلام دی پہ ابراہیم علیہ السلام کذارک نجز المحسنی دارنگی من بدلے ورکو خیستا عمل کو ان کو تا انہو پتا سردہ ابراہیم علیہ السلام من عبادن المومنین دا بندکان و دمان و دمومنان و کاملان و بشرنا و زیر ورکو ومنگتا بے اسحاق دا اسحاق علیہ السلام نبی انچنی دیوئی من الصالحین دلوی پیغمبران و دنیکانونا وبارکنا او برکتنا واچول من علیه پی ابراہیم علیہ السلام والا اسحاق و اسحاق علیہ السلام ومن ذریتهما او دا اولاد دلی دوالنا محسن خعمل قوم کی وظالم او ظالمان لنفسه دزان قل سر مبین اختارا ولقد مننا احسان کرے من علی موسیٰ و آرون پا موسیٰ علیہ السلام و آرون علیہ السلام ونجیناهما او بچ ساتری من دا دوالا و قومهما قوم دلی دوالو من القرب العظیم دا تکلیف لینا ونصرناهم مدد کرو من دو دیف و دشمنان دو دیف فکانو هدئی هم الغالبین غلب حاصل ان کی فقران و فقوم داغوی فاتیناهما ورکڑو من دیدوالتا الکتاب الکتاب کی تورات تے المستبین حق کتاب چختارو حکون والاو وعدینا ما اوکلت کرو منگا دوارا الصراط المستقیم باغ صحیح لاری ودرگنا علیهما پریتو منگا دوارو باندی خیست سنا فی الاخرین دوستنو گی سلام علی موسیٰ سلام دیب موسیٰ علیہ السلام و ابو حمد السلام دا اللہ بطرفنا اِنَّا لَذَلِكَ نَزِّ الْمَحْسِنِينَ مُنْدَارًا جَخِيرِ بَدْلِي وَرْكَوْ مُخْلِصَانُكَ اِنَّهُ مَا فَتَعِ سَرَتَاتُ وَعَلَى مِنْ عِبَادُنَ الْمُؤْمِنِينَ دَبَنْدِكَانُ زَمَانُ وَشِكَمْ مُؤْمِنَانُ سَامِلُ مُؤْمِنَانُ دا حضرت ایلیاس علیہ السلام بیانی کی دا دین مخی دا حضرت نوح علیہ السلام دا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعات تفصیلاً بیان شل او مقصد دا بیان دا دی واقعاتونا مسئلہ دا وحدانیت دا باری تعالیٰ پا دلائل و نقلیو سراو ثابتون دی او دی خلقو تا واس قول دی چی دا خلقو دا انبیاءو خبر نو من لے اللہ تعالیٰ پا غیبان دی عذابون روستل حلاک کلل سوچ چې پیغمبر خبره نه مانی نه دې په دنیا او آخرت دواړو کې تباہ دي زیانکار دي. حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام دې حسیل علیہ السلام نو رستو او دالیا صالح علیہ السلام نو مخکي الله تبارک تعالی را لګره. دا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نو رستو کی دا غی جان نشینانو کلا بدکاری شروع کلا بدعملی شروع کلا ناغ مملکت اور بادشاہی دو حصو کی تقسیم شوا یو حصی تا بی یہودی اوی او بلی حصی تا اغا اسرائیلو دو بادشاہی جدا جدا وی. حضرت الیاس علیہ السلام دا اردن پا علاقہ کی جلعاد من مقام کی دے پیدا شویو او بیا اللہ تبارک و تعالیٰ دغا اسرائیلو تا دے پیغمبر لے گلے ہو دغا خلق بت پرستو او دے چی کم کلی تا لے گلے شویو دے پایا تخت دغا کلی سامرو اوس وقت نابلس ہوئی داد دے دار الخلافہ وا پدی کی یو مشہور کلے و بالبک بال د بوتنم دے او وقت هغه زمانه دا بادشاہ او دا بوت چې چا جوړ کړو د پیروکارو دا غنوم د دې بال بارکه وی چې دا د په صورت زنانه باندې خوش الله سره دې دنګو شلاسا یعنی شرعي غزنه چې کوم دي دمرا د قامت سلور د سرونه او دای جوړ کړو د سونی نه په دغه زمانہ کې چې کوم بادشاہ او داغنم اخی آب او داغه یو خزوا ایزبل داغې نومونه دا بوت اخی جوړ کړو او خلق تبع جدید بندګۍ دعوت ورکول دا بوت تاسو نه دا د شروع غره جوړ شوی او خدنګو او دی کی هغه صدا سے انتظام کړو یعنی خلق له دعوت ورکاو دغه د بندګۍ شیطانان با پدی کې ننوتن دې سره به خبرې وکړي دا کم چې د دې ځای منجوران د آس پاس نه راتلونکو خلقو تبا دوی دا خبره ښکار کړه چې نن بال دا وي او نن بال دا وي دا په حقیقت کې شیطانانو به وي په دغه بال بوت کې به ننوتل نو دغه احترام به داغی نور هم سیوا کو او عقیده به لا په دې مضبوطی دلا. حضرت الیاس علیہ السلام الله تعالی دوی ته رولې گو او دا الله تبارک تعالی دی اولی دعوت ورک او دا وی چې دا باد بوت تاسو کوم جوړ کړی دی دا خدای نه دی ته خدای ته ځان له صفات دی که تاسو دې باد بند کین او واپس نشوي تاسو ته ډېر لوی نقصان ورسی دنیا هم تاسو تباہ شي آخرت هم تاسو تباہ شي. دغه بادشاہ چې اخیاب دا غنمو او خاص کر دغه خزه چې ازبل دا غنمو هغه د حضرت الیاس علیه السلام سره سخت مخالفت وکړو او دغه د وجل اراده یې وکړه چې دې قتل کړ. حضرت الیاس علیہ السلام دا الله په حکم باندې روپوش دوی نه ډډی تشه یو ځای ځان ته حفاظت نه سلو څه زمانہ ماس کې دا څه تیر شو. بیا الله په حکم باندې يهودي غبل بادشاہ ته دې مبعوث شو. دا غبل بادشاہ کوم د بال د دې بوت هغه چرچا پر شی و پاری کوم د دې پیروکارو څه زمانہ بعد بیا الله تعالی دې لوندې کلیوالو لوندو خلکو ترولېګ دا الله په حکم دل ترارې نبیا دا بال بوت دغه زمانی چې کم بادشاہ و هغه سره خبر وکړه چې ګوره دا به دنیا دا خبرې دي بال خدای کړه کې دی شي دا تاسو په خپل لاسونو د سونې نه جوړ کړی دی دا خدای نه دی اور دا الله تعالی صفات اور ته بیان کړل خو بیا دا خبره منله نه. حضرت الیاس علیہ السلام چې الله تعالی په دې قحط راولې کم از کم چې په دغه زمانه کې دا خبره دوی ته زوکم او دا خبره دوی زما ومني قحط راغی په دوی باندې دغه موقع وا چې حضرت الیاس علیہ السلام د خپل معجزات اظهار وکړي بیا راغی دغه بادشاہ ته د ښځې ته ولوي چې ګوره دا قحط در باندې چا راوسته دی هغه باندې ایمان راړی الله تعالی به دا تکلیفونه ستاسو نه لري کی. نو دې وخت کې هغه بادشاہ ورته وایي چې ته د چا پیغمبر یې زه د الله د طرف نه رالېږلې شوی نبی یم وی زمان دې بوتم څلور سوه پیغمبران دې خبرو ته غوږ کړي هغه من جورانو ته هغه ته نوم د نبی ورکړ ستاسو د هغې په منځ کې به مقابله وشي چې چا وګټله بس هغه طرف ته به شو. دا خو اسانه خبره ده الیاس علیه السلام ورته وویل یو قرباني به زوم پیش کړ او دی به هم قربانۍ پیش کړي چې د چا قرباني اوس وځېدله دا په هغه وخت کې نښه د قبلېدو وه اسمان نه به اور راغی او هغه قرباني به یې وسېدله نو دا به دلیل د قبلېدو نو دې طرف ته دا څلور سوه پجاریان چې دی ورته نبی د بال بوت وې انبیای ورته وي هغه هم قرباني وکړه او حضرت الیاس علیہ السلام قربانی کا قربانگاہ بھائیو ندی دسار نہ تر گرمی پوری اگر خپل بت ته التجا کوي چې نه غواړي عجزه سره چې زمونږ دا قربانیان قبول کړو دا اوس وزو اخ به جان شه د یاسی دی ونیو تر گرمی پوری سمونه شو. نو بیا حضرت الیاس علیہ السلام زما د قربانی نمبر دی چې قربانی وکړه د اسمان نور راغی غي اوس وزو نو پدې کې دغه نور کسان پلو شو او حضرت الیاس علیہ السلام ته الله تعالی اوړه ورکړه خو په ځای د دې چې دوی اوس ایمان نه وړې وي بیا هم دوی کلک شو په هغه خپلو کفریاتو باندې او خاص کر دا څلور سوه کسان چې کوم پجاریان او منجوران د دوی ډېر کلک شو او په دې موقع باندې د حضرت الیاس علیہ السلام د وجلو اراده وکړه چې دوی اوس موږ مکمل قتل کړو. الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ دو دین بچ ساتلو او پدی موقع باندے نور ملکنو علاو پدی بادشاہ باندے ہم لوگ لا اور دے پاگی کی بیا قتل شو اور مردار شو خبر اخلاس شو پکو فرمانی دا غسلا دا واقع اللہ تعالیٰ بیانی دا حضرت الیاس علیہ السلام دا اس سمے دا حضرت حزقیل علیہ السلام نرست دے اور دا الیسا علیہ السلام نمخ کے پدی زمانے کے اللہ تعالیٰ دے اسرائیل اترا لے گرے بنی اسرائیل اترا او دغه خلک ټول بت پرستو او خاص کر د بال بندگی دی کوله بندگی بال حال تاسو ما وی چې دا یو لوی بوتو د سونې نه جوړ کړو. د دې نارسته دا واقعه د حضرت لوط علیه السلام الله تعالی بیانې سو سو زلا د حضرت لوط علیه السلام واقعه بیان شوی دا چې دوی اقوام بت پرستو خدایین علاوه د ډیر بے حیاي کارونه به کول. حضرت لوط علیہ السلام ہر قسم نصیحتونه دوی ته وکړل لیکن دوی د خپل بد پرستۍ د بے حیا د کار نه واپس کېدل نه چې کله نه واپس کېدل یو موقع داسې و چې ملائک الله تعالی راولېږل واقع بیان شوی دا او هغه د هلکانو په شکل کې لاره کې حضرت ابراهیم علیہ السلام د زیر ورکه د زوی او بیا د لوط علیہ السلام د قوم پسې رالل د امت پسې رالل چې دوی هلاکو کله چې دای دا خیستاله قانوني دل چې دا په ډیر خیستاله کان دي او دوی خدغه په عملی کولا. نو د حضرت لوط علی السلام کور طرف ته اراده او منډه وهله. حضرت لوط علی السلام په دروازه چې کوم کسان ولاړو نو هغه یې ورسره خبرو کړه خدا کون خار خلقو. لوط علی السلام ورته ډیر واز وکړ بیان ورته وکړ چې ګوره دا زما میلمانه دي او تاسو ما د خپل میلمنو باره کې رسوا کوای ما او دا ډیره غلطي ده حیوانات کوم دا کار څوک نه کوي دا تاسو چې کوم کوای. الله تعالی د دې جنسي خواهشاتو د فکولو لپاره تاسو لپاره زنانه پیدا کړې دي او دا زنانه سره چې نکاح وشي چې کوم طریقه ده نو تاسو ورې خامخا داسې ما تنګوای ما رسوا کوای. چې کله دې ملائکو د حضرت لوط علیه السلام داسې دا تضرع او عاجزي ولیدله غلی غونت ورته وایي چې مونږ ګوره ملایکې یو مونږ انسانان نه یو بس تو د دې ځای نه ځه په دې شپشپه کې وځه او سهار به مونږ په دې باندې بیا عذاب را ورو عذاب به په دې باندې راځي. حضرت لوط علیه السلام د کلي نه ووتلو ورسره خپلې ګلونه دي څو کسان مسلمانان دي او خزن کافر او هغه وروسته پاتې شوه او سحر ټیم کې په دای باندې الله تعالی عذاب راوستو کاني دیور جبريل داخل وچت په اسمان طرف ته وره نه الټر اپو ذکرل واقع الله تعالی بیانې چې ګوره مکی والو تاسو کده دې پیغمبر خبره نه منای نه لکه څنګه چې دغه قومونه عذاب کړی دي تاسو له کوم عذاب درته واقع قومونه باندې په آسماني او زمینی عذابونه راتلل او په دې کافرانو الله تعالی مسلمانان مسلط کړی دي بس کافران کنگ کپر کی تاسولی دل صحابه کرامو چه سمرا مارکی راغلی دی پائی که دی کافرانو سرسکڑی دی دا بیان اللہ تعالی کئی دا دو واقعی بیانی دی اور پسید حضرت یونس علیہ السلام واقعی آدا حضرت یونس علیہ السلام اللہ نینوا خاروارت علی گلو اغم دغس بت پرستانو حضرت یونس علیہ السلام پورا محنت اکڑلو لیکن مسئلہ معلوم ہو چاہ گئی ایمان روڑلو نا نو پدا سے موقع اور توائی دا اللہ پا حکم چی درے رضی بعد پا پتا سو باندے اللہ تعالیٰ عذاب رہو لی چی رض دو تیر شو نو صلی اللہ علیہ وسلم بغیر دی اجازت دا اللہ تعالیٰ نا دیکلی نا روان شو خدا اجتحادی خطائی تے نو شوا چی چونکہ او ساسی یا رض دا دے خلقی ایمان ندے روڑے عذاب پا دی باندے راضی نو ترحقی عذاب نرازی چی کل پیغمبر پا دا قوم کی وی چی پیغمبر تے نڈڑی تے شنا عذاب پا غیر راضی حضرت یونس علیہ السلام روان شو چې دې کله لاړو نو مخلصین راغې او عذاب را نغلو وجد هغې داوا چې کله یونس علیه السلام د دوی د مز نه لرې شه الله تعالی هغې خلکو ته هدایت وکړو هغوی منډې ووهلې چې پیغمبر نشته او د عذاب خامخا راځي راځئ چې دشتې ته وځو الله تعالی ته فریاد وکړو جړا وکړو چې الله تعالی د عذاب زموږ نه رسو کړي. نو مخکې د راتلو د عذاب نه هغې ټول تو به تائب شو ایمان یې راوړلو په حضرت یونس علیه السلام دا اللہ تعالیٰ وحدانیت او منلو. یونس علیہ السلام تا معلومات نیشتا علم غیب پا اللہ تا دے علتا دے ہوئی کو اس واپس زمن دا خلق پا ما درو دن گرنی چتا من تا درو ہوئی لیو علتا بیڑائی کی کیناس چکل دا بیڑائی کی کیناس تو دا بیڑائی روانا شوا دا سی یوزے راگی چپا غی گردابنو کی دا بیڑائی ادری دا نا آغا بیڑائی چلون کی ورتوائی چتا بیڑائی خدرانا دا کئی اوتن د دین کوز پېښی نو دا نور کسان بچ کې دی شي او په یو تنم د دین کوز نشي نو دا درنه داسې نه چټول غرق شو. دا حضرت یونس علیه السلام دې ته تیار شه چې زه به خیر د دین کوز شم. هغه یې نه ته پیغمبر ته امن کړه کوزو دې بیا قرعو کلا خسنه وکړه نو په هغه کې چې قرعو کړه هم د حضرت یونس علیه السلام نوم راوتلو هغه سمندر ته ودنګل دې ته خود خوشی نه وي پیغمبر دے کنارے چرتن اس دے دا امکان چھ پلامبو باندے وتلے وے او چتہ سنگ سمندر تو دن دلتا اللہ تعالی حکم مئی تکڑو چدا یونس علیہ الصلوۃ والسلام زان سر محفوظ کا بس اغا ان گاڑو لو اللہ مئی تو وے چدا ستا غزان دا اسنا گرے یاد ساتا ڈکیو نہ مات کے یا ولا کھو کرے بلکہ تے تے پار ڈولے لکا کرے زما دا پیغمبر محفوظ ساتا اسنا چرت کی ہضم کی اللہ ولا انتظام کو مایخ کا تلالو. حضرت یونس علیہ السلام ال تدغ کلمات وی جمع کی کمرہ روان دی دی یونس علیہ السلام اللہ تعالی حکم مئی تو کو کنارے تے غرزو بدن کا چشیو چې بدلې کا چشو نو الله ولې انتظامات څنګه کوي د کدو دا بوټي اگر چې دا خور دې پزمکه باندې خوريږي لیکن هلته به یو نو واغې ته خطرې یا بدیل الله تعالی تنور کړي او دا داسې بوټي دي کنه چې د دې سور ډیر مزیدار دي د کدو د پاڼو ګروم وي او دا مچان مچان وته ناراضي او د حضرت رسول اسلام بدن خو نازکو نو الله ولې دا تنظیم کو اور یو نور الله تعالی ولې د خوراک تنظیم کو یو بی زبراتل زنجلی او هغه په هغه استعمالول چې کله حضرت یونس علیه السلام بیا هم صحت منش نو الله ورته حکم کو چې دغه کسانو ته بوز بیا زی اته لاک د پاسه کسانو حضرت یونس علیه السلام هغه ته لاړو هغه مخکنه استقبال کیو او دې ټیم کې بیا تجدید دی ایمانو کو اظهار د خپل ایمان د حضرت یونس علیه السلام په وړاندې بیا یو ځلیو کو یې مخ اجمالی ایمان وروړو اوسې تفصیلی ایمان لاله په یونس علیه السلام چې کله ایمان راغله نو الله تعالی هغه راغله عذاب دا غینه واپس کړی دی ګوره یو سړی باندې عذاب راځي او دی الله ته متوجی شي دا الله تبارک تعالی نه وغواړي په سړکونو باندې منډې نه وي دی الله تعالی هغه مصیبتونه تکلیفونه لري کوي قرآن خدا هر څه بیانې واضحه خبره ده قرآن مضامین او احکامو باندې مونږ دومره غوږ کې دی راغو نه ابله دې بی بنیاده خبرو صرف زلزلہ کسی دام بی بنیاده خبرو معلومات ما سوا دا اللہ نبل چاہتا دی نشتا او آغا بی بنیاده خبر که طول دنیا چی دا کنا ٹوپونا و ترپکی والی چا بہر کوبونا دا پسڑکونا گرزی دل سپا پارکونا کی گرزی دل چا مریضان دا کمرونا بہر راک کل چا زان سر اقبل کمبل پترخ کی جسے بی خود ہوسو صرف دقا خبرو آچ مرگو کنا دا آخرت دا عذابونا دا سیدی سیبا دا خویو حرکت دزمک پریدا زلزلہ اگر تمرا سخت سخت عذابونه دي چې پای کې انسان نمرې او نه پاغي کې ژوند په شان د چاوي د ژوند وی داغه فکر مون سره نشتا دا یو دی بنیاد خبرو د قران په احکام مون عمل نکو او دی بنیاد خبرو باندې ټول ایمان پر وړو او ټول منډه والے زمون په صحه حالت چې کله داسه حالت کې مون او په دې موقام ګره یاد وساته پرون دغه حالت جماعتونو ډکو ان په کې سکو مون او بل دا دي چې پرون غلط سات کې دی توبه توبه یو بل د بخنه کول او بیا داغه نه رسول کې او ځانته بیٹھی دي ګان لګول نو غرض دا دی چې دا عذابونه قرآن بیانې دا بالکل قطعی او یقیني دي او دا د چاټی دي فنونو دا اطلاعګانې دا صحیح نه دي نو هغه د وجنه مونږ باندې دومره خوف او حراس راغلو مونږ له یاره دلته پکار دي چې الله تعالی مونږ ته دا عذابونه دي ګورې ځان د دین او ساته په سبا باندې به دا غې نه ځان ساتو هغه به په سبا باندې ساتو په عمل باندې عمل په سوکې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وإن إلياس وبتحقيق سر إلياس عليه السلام لمن المرسلين خام خات لقل شو رسولانو پیغمبرانو نو ده دغا بالا بك دغي علاقه تلقل شو تاستو مائد ده ده بادشاه پای تخ کم يو اغاو سيو تنابلس ويا غوخ يو تسامي روي